neighbor digs the flavor, still is moving to another town. And I don't believe he'll come back. Goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh. Goddamn right, it's a beautiful day. Uh-huh. You don't believe anyone, and most of all, don't believe me. Believe you. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 14 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis Radosław Mróz. Rolnicy kończą blokadę dróg, zbierają siły i zapowiadają kolejny marsz na Warszawę. Manifestacja skończy się dopiero wtedy, kiedy zostaną podpisane z nami postulaty. Magdalena Górek w końcu zabierze głos. Zobaczymy i usłyszymy osobę, która będzie walczyła o zwycięstwo w tych wyborach. W Ożarowie Mazowieckim inauguracja kampanii kandydatki SLD na prezydenta. Za chwilę także o walentynkach na drogach. Chciałem pani podarować to serduszko, żeby zawsze pani pamiętała o tej ostrożnej jeździe. Traktory na Warszawę. Będzie odsłona druga i bardziej dotkliwa. Wrócimy silniejsi. Będą nas dziesiątki tysięcy, zapowiada rolniczy OPZZ. Do protestu dojdzie w czwartek przed kancelarią premiera. Tym razem rolnicy mają zostać w Warszawie do skutku. Domagają się rekompensat za szkody łowieckie, dopłat do produkcji mleka i mięsa oraz dymisji ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Protestujący zakończyli część drogowych blokad trwających od 12 dni. Broni jednak nie składają, a jedynie regenerują siły. W Warszawie mają pojawić się zdeterminowani, gotowi na długie negocjacje i legalnie, bo tym razem zawiadomienie o zgromadzeniu będzie wysłane do ratusza odpowiednio wcześnie. Manifestacja skończy się dopiero wtedy, kiedy zostaną podpisane z nami postulaty, zapowiada lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Na ten sam dzień drugą odsłonę ogólnopolskiej akcji protestacyjnej planuje też Solidarność Rolników Indywidualnych. Zawiadamia jej lider Jerzy Chruścikowski. Dzisiaj nie ma rynku, na którym jest opłacalność. W związku z tym nie może być tak dalej, że my po prostu milczymy i nie będziemy działać. Niewykluczone, że do rolników przyłączą się przedstawiciele innych branż, m.in. górnicy, nauczyciele czy pielęgniarki. Michał Fedusio, Polskie Radio. A tymczasem swój strajk po 17 dniach zawiesili górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wieczorem opuścili kopalnię po podpisaniu porozumienia z zarządem. Jak mówią, protest nie jest zakończony, bo czekają jeszcze na realizację deklaracji prezesa JSW. Ten zapowiedział, że jeśli dojdzie do porozumienia, to on odejdzie z pracy. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 7. Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja już zapadła. Naczelna Rada Lekarska szykuje wniosek do Trybunału w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu z ustawą zasadniczą. Prezes Rady Maciej Hamankiewicz mówi, że wątpliwości jest wiele i chodzi nie tylko o te prawne. Społeczeństwo mamiono i wprowadzano w błąd, przekazując fałszywe informacje, jakoby to teraz dopiero była szansa na dobre leczenie onkologiczne. Onkolodzy zgłaszają, że w tej chwili mają znacznie trudniejszą sytuację w leczeniu chorych nowotworowo niż była przed 1 stycznia 2015. Prace nad treścią skargi rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a sama skarga ma być zgłoszona do Trybunału w kwietniu. Milcząca kandydatka SLD na prezydenta zabierze głos pod hasłem Polska od nowa. Sojusz zainauguruje w Ożarowie Mazowieckim kampanię prezydencką Magdaleną Górek. Zobaczymy i usłyszymy osobę, która będzie walczyła o zwycięstwo w tych wyborach. Nie suflera Bronisława Komorowskiego, który będzie mu kibicował, tylko kogoś, kto chce rzeczywiście zmienić Polskę. Wygrać te wybory i pokazać, że Polska może mieć inną prezydenturę. Otwartą, ciepłą, emocjonalną i bez żadnych barier. Nie taką schowaną pod żyrandolem. Zapowiadał sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Jak dotąd kandydatka Sojuszu nie udzieliła żadnego wywiadu, nie zorganizowała także żadnej konferencji prasowej. Ostatnio publicznie wystąpiła 18 stycznia, kiedy to przedstawiała zarys swojego programu, ale wtedy na pytania dziennikarzy nie odpowiadała. Walentynkowo na drogach, romantycznie i z przesłaniem były niebieskie serce od policjantów dla kierowców i hasło "Kocham, a ty jedź ostrożnie". To wszystko w trosce o bezpieczną jazdę. Funkcjonariusze wspierał w tej akcji kierowca rajdowy Mariusz Nowocień. Policjanci drogówki postanowili z okazji walentynek nagrodzić kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Mariusz Nowocień, kierowca rajdowy. Chciałem pani podarować to serduszko, żeby zawsze pani pamiętała o tej ostrożnej jeździe i przekazywała taką też naszą misję swoim bliskim. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, sierżant sztabowa Emilia Kosma, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji. Myślałam, że dostanę mandat i że jadę 50 na godzinę. Naprawdę, byłbym za tym, żeby każdy kierowca obowiązkowo co roku przeszedł taki kurs. Kurs, który by się właśnie odbywał w bezpiecznych warunkach, w warunkach zimowych. Akcje prowadzono w całym garnizonie mazowieckim. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Świat w przyszłości może wkroczyć w epokę cyfrowego średniowiecza. Dziś przechowywane informacje mogą bowiem w przyszłości być bardzo trudne do odczytania, tak sugeruje prekursor internetu i wiceprezes firmy Google, Vinsurf. Dane możemy zachowywać w komputerach, na płytach CD lub w chmurze obliczeniowej, czyli na dużych dyskach jakiejś zewnętrznej firmy. Kłopot w tym, że dzisiejszy sprzęt i oprogramowanie mogą przejść do historii. Przykładem może być kaseta magnetofonowa. Jeśli ktoś nie ma magnetofonu, a mało kto ma, to dane zapisane na kasetach są dla niego niedostępne. Krytyczne jest to, że nawet jeśli nośnik przetrwa, to jak długo będziemy mogli go odczytać? A nawet jeśli odcyfrujemy stare dane, to czy będziemy je rozumieć? Tłumaczył BBC Vinsurf podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki. On sam chce założyć specjalny skarbiec do przechowywania próbek całego sprzętu i oprogramowania, jakie kiedykolwiek powstały. W razie czego można by do tego skarbca sięgnąć i odczytać dane nawet z tak egzotycznych dziś nośników, jak duża komputerowa dyskietka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wyobraża pan sobie, panie redaktorze, taką rozmowę naszych prawnuków? O, znalazłem MP3. MP3 dziadka. Spójrz, wnuczku, to jest CD. MP3 dziadka znalazłem. To była muzyka z duszą. O, tak. Te MP3 to było niesamowite brzmienie. Walentynki pod znakiem dodatnich temperatur, aż ciepło się zrobi nie tylko na sercu. Plus 3 stopnie w Zakopanem i Suwałkach, Koszalinie 4 stopnie powyżej zera, od Białegostoku przez Bydgoszcz, Połódź i Poznań 5, w Zielonej Górze, Szczecinie, Lublinie i... Nie, i Lublinie tylko 6, w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 7. Tak się zastanowiłem, bo ktoś napisał w Szczecinie. To trudne jest do odczytania. Bardzo trudne, zwłaszcza rano. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja żyję w tym mieście. nareszcie. Przyjdzie czas. Na ulicę mego miasta ktoś wypuścił wściekłe psy. Na ulicach mego miasta możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Na sam początek Michał Olszański byłby bardzo zadowolony. 12,5 minuty po 6. Kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry, sobota rano, no ale może ktoś wstał. Pani Basia z Zabrza na przykład wstała i serdecznie pozdrawia tych, którzy tak jak ona muszą wstać do pracy, mimo tego, że jest sobota, jeszcze troszkę i wychodzę. A na dworze 1 stopień. Pocieszenie w tym, że na plusie. I to cieszy. Dzień dobry, Marek z tej strony, Gdańska dzwonię. Chciałbym powiedzieć, że u nas jest minus 3 i ostre skrobanie szyb. Zanim się dokopałem do widoczności, to naprawdę troszeczkę trudu, czyli kto wychodzi, musi wziąć poprawkę na wiatr, w sensie skrobania szyb. Jest bardzo duża mgła, widoczność jest na 50, może 80 metrów. Tak się zaczyna Walenty, także wszystkim życzę wszystkiego najlepszego w tym dniu. Sobie, całej redakcji, wszystkim słuchaczom. Z tego miejsca bardzo serdecznie chcieliśmy panu podziękować. Dokopałem się do widoczności. To bardzo ładne określenie, ale rzeczywiście wychodząc dziś do samochodu, proszę to wziąć pod uwagę. Wziąć poprawkę na wiatr, jak to pan ładnie określił. Bo trzeba będzie skrabać. No dobrze, pierwsze strony gazet to za chwilę. Teraz pan Ryszard. Southern wind, take me back home. Far away from this place I don't belong. southern wind. Fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, southern wind. Panie Ryszardzie, 17,5 minuty po 6. Agnieszka Stępień, dzień dobry, pierwsze strony gazet. Dzień dobry i od razu zaczynamy. I zaczynamy od naszego dziennika, który na pierwszej stronie zastanawia się, czy prezydent podpisze ratyfikację konwencji przemocowej. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie informacja ze świata. 250 tysięcy dzieci jest zmuszonych do wstępowania do wojska. Tak raportuje UNICEF. W niektórych grupach zbrojnych stanowią one 30% walczących. Od 1998 roku udało się uratować łącznie 100 tysięcy małoletnich żołnierzy. Zaglądamy do faktu, a tam informacja, że górnicy wywalczyli swoje. Kto następny, zastanawia się gazeta i wylicza. Rolnicy, pielęgniarki, kolejarze, nauczyciele. Gazeta Wyborcza. Tam na pierwszej stronie duże zdjęcie Danuty Szaflarskiej, zapowiadającej opowieść o niej, a także inne tematy. O prezesie Zagórowskim, że 50 związków chce się go pozbyć i chyba są na dobrej drodze ku temu, a także o sukcesie w Ameryce Mariusza Trelińskiego. Polska opera ma moc. Mariusz Treliński, reżyser operowy. Dziś widzowie 2000 kin na całym świecie w Warszawie i w kilkunastu miastach w Polsce obejrzą retransmisję właśnie z Metropolitan Opera Dyptyku w reżyserii Mariusza Trelińskiego ze scenografią Borisa Kudliczki i Jolantę Piotra Czajkowskiego i Zamek Sinobrodego Beli Bartoka, a inscenizacja Tristana i Izoldy właśnie w reżyserii Mariusza Trelińskiego otworzy sezon w Metropolitan Opera w przyszłym roku. I dziś trochę też poprzeglądamy sobie miesięczników, dwumiesięczników, a nawet będzie kwartalnik. Może być? Nie, oczywiście. Tak jest. I przyniosłam sobie tutaj najnowszy numer Wiedzy i Życia. I tu jest bardzo dobra informacja. No, bardzo już. O sile myślenia. Jak wynika z badań Briana Clarka, profesora fizjologii i neurologii w Ohio University, samo myślenie o ćwiczeniach fizycznych może wzmocnić nasze mięśnie. Także nie trzeba rano teraz tutaj się ubierać, wybiegać, zabierać kijki. Proszę Państwa, spokojnie poleżeć i myśleć. Myśleć intensywnie. O jakiej Ale dyscyplinie? O czym? No nie jakiej dyscyplinie. Ja rano mogłabym pomyśleć o, o judo. Judo. Judo. O judzie. Ale bym się tak zmęczyła. Samym myśleniem. No i o to chodzi. Ja sobie wyobrażam, że... A mięśnie jakie mocne. Że akcja słuchaczy oddolna, leżę, bo lubię. I myślę o ćwiczeniach fizycznych. Tak, ma dobry argument. Leżę, bo lubię i myślę sobie o judzie. Pięknie. Tak bym sobie to wyobrażał. Myślałem, że łomotna na koniec. AC/DC, muzyka idealna do leżenia i myślenia o ćwiczeniach fizycznych, jakichkolwiek. Nie musi być judo. Może być wszystko inne. 227 trójek. Czekamy na telefon od Państwa. Magdalena Karczewska czeka. Czekamy przy komputerze. Ranek Małpa polskieradio.pl. Także 71335. O miłości to dziś będzie dużo. Kuba Dezo, 71335, a ja wstałam o 5 i jadę dziś na ślub mojej kochanej siostry. Pozdrawiam ją i naszą mamę, która na pewno teraz słucha trójki. 14 lutego, dobra data na ślub. Zapraszamy do trójki. A dziś o miłości mówić będziemy na pewno w audycji porannej o miłości. Ale pytanie brzmi, co to takiego jest? Jest taki związek, o ile dobrze pamiętam, fenyloetyloamina C8H11N. Jest to związek, który równa się też miłości. Kto z Państwa powtórzy, co to jest, to coś, co mówił Pan ten przed chwilą, że to jest to coś, ten związek taki chemiczny. Gdyby ktoś był w stanie, to oczywiście zapraszamy serdecznie. No i skoro już wiemy, co to jest ta miłość, to porozmawiamy także troszkę o rzeczach, które robimy z miłości, trochę szalonych. Ja tak powiem, poznałem jedną mężatkę, o, tak można powiedzieć. Bardzo skomplikowana historia. To będzie na antenie? No, niestety będzie. Ale to dopiero za jakiś czas. A za chwilę opowiemy o pogodzie. This one. teach you to throw stones at the sky. It's all gone, this is how it's gonna go. Well, what human race, we're gonna party out in this place and then move on. Tough love will kill you off and then make a clone. Yeah, we got spines, yeah, we have bones. This is how it's all gone, this is how it's gonna go. All soft feelings are getting hurt, all we want you to do the work. Our asses gray out these jeans, well, we want just our water clean. Oh, this is how it's always been and this is how it's gonna be. So you just move on. Let's all fire some new now. Better find another one cause this one's done. Waiting for the magic of the science club. O, i minęła 6.30. A o 6.00 słupek rtęci na termometrach w całym kraju był poniżej zera. Nawet do minus 7 stopni, ale to się zmieni. Najcieplej dziś będzie w pasie od Rzeszowa po Wrocław, a także w Warszawie nawet do plus 7 stopni. W Jeleniej i Zielonej Górze plus 6, w Białymstoku, Poznaniu i Gdańsku plus 5, w Olsztynie i Koszalinie plus 4, w Nowym Targu i Giżycku plus 3. Słońce w Warszawie wzejdzie o 6.56 i pozostanie z nami do 16.45 i jak zapowiadają synoptycy, będziemy cieszyć się jego promieniami w całym kraju, bo nigdzie nie powinno padać chmur, będzie malutko. Trójka. Program trzeci. Pieniędzy, zegarka też. piosenka o jakimś pościgu, bo cały czas gonią. Za 25 minut będzie siódma. O tym związku chemicznym, to jak to było? Odpowiedź na zadane pytanie to są feromony. Czuwaj. Czuwaj, dziękuję. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Był utwór do ćwiczeń fizycznych, a chciałbym zapytać, czy był już utwór do smażenia naleśników, tak jak w tamtym tygodniu, dlatego, że u mnie już schodzi pierwsza partia naleśników z patelni i nie wiem, czy falstartu jakiegoś nie popełniłem. Nie, nie, nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ta piosenka to nie był utwór do ćwiczeń fizycznych, to był utwór do myślenia o ćwiczeniach fizycznych, to jest delikatna różnica. Jeśli chodzi o piosenkę z zeszłego tygodnia, to szwedzki kucharz nam się trochę gdzieś zapodział, widocznie gdzieś leży i myśli o jakichś ćwiczeniach fizycznych, ale mamy dobry utwór do smażenia naleśników. Właściwie to jest bardzo dobry utwór do wszystkiego, to jest Mark Knopfler. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she did, it's all too late now, it's all too late. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she też do ostatniego uderzenia w bębenek. To Mark Knopfler, siódme miejsce w czasie wczorajszego notowania listy przebojów. Mam nadzieję, że państwo słuchali, bo ze Szklarskiej Poręby było specjalne wydanie. Za 21 minut siódma, to teraz Henryk Sydner. Dzień dobry. Medal dla każdego. Od razu przyznam się, że nie przepadam za jeżdżeniem rowerem zimą, chyba że nie ma mrozów i jest sucha nawierzchnia. Ale wiem, że wielu naszych słuchaczy lubi pedałowanie o tej porze roku i z myślą o nich zaprosiłem do trójki szefa wyszkolenia Polskiego Związku Kolarskiego Andrzeja Piątka. Zapytałem najpierw, na jakich dystansach powinny odbywać się zimowe treningi rowerowe. Bardzo istotna informacja jest taka, że treningi zimą w temperaturze 0 stopni czy poniżej 0 stopni dwa razy bardziej eksploatują organizm. I taki trening na przykład godzinny zimą to jest tak jak trening dwugodzinny latem w temperaturze plus na przykład 20 stopni. Organizm potrzebuje po prostu więcej energii na ogrzanie niż latem. Te dystanse nie powinny być za długie. Trzeba pamiętać o tym, że przed wyjściem na rower dobrze jest zrobić rozgrzewkę na przykład w domu. Taką ogólnorozwojówkę, żeby rozgrzać organizm, bo później jak już wychodzimy na tą zimno i szczególnie jak jest temperatura minusowa, to wtedy już nie ma czasu. Wsiadamy na rower i jedziemy. A czy warto również rozgrzewać się na rowerze stacjonarnym w domu, czy gdzieś na jakiejś sali? Jeśli tylko ktoś ma, może rozgrzewkę zrobić na rowerze stacjonarnym, czy jeśli ktoś ma, nie wiem, trenażery, to też może sobie zrobić taką rozgrzewkę na trenażerze. Ale ja nie proponuję wychodzenia z rowerem na zimno i bez rozgrzewki, wsiadanie i jechanie, bo to może skończyć się kontuzją. No jeszcze wróćmy do samej jazdy. Zimą zalecana jest chyba szczególna ostrożność, bo jest ślisko. Nie można wykonywać gwałtownych ruchów, zwłaszcza chyba trzeba uważać na zakrętach. Wtedy, kiedy jest ślisko, zimą trzeba się liczyć z tym, że na zakręcie może być lód. Więc zawsze trzeba mieć tą czujność wyostrzoną. A jeśli jeździmy po śniegu i wtedy no, ten rower trudno się prowadzi. Ludzie często robią błąd, bo przestają pedałować. Wtedy właśnie trzeba pedałować. To pozwala nam utrzymać równowagę. Na pewno zdecydowanie łatwiej się wtedy jedzie niż puszczając korby i czekając w zasadzie na upadek. A jeżeli chodzi o hamowanie, to oczywiście pulsacyjne, znaczy naciskanie hamulca i puszczanie. Tak, delikatnie to pulsacyjne hamowanie na pewno jest bardziej skuteczne. Poza tym trzeba też pamiętać, że przed nim hamulcem hamujemy jednak troszeczkę delikatniej, żeby nie nastąpiło zablokowanie koła. Oczywiście też po jeździe na rowerze należy zrobić tak zwany rozjazd, bądź też stretching już w domu. Dobrze jest uspokoić organizm, więc albo znów trenażer czy rower stacjonarny w domu, albo zwykłe rozciąganie, bądź później jak wchodzimy pod prysznic, można sobie zrobić automasaż, ciepła zimna woda, on bardzo dobrze działa na organizm. Warto jeszcze przypomnieć, że rower na zimę powinien być zaopatrzony w błotniki i ogumienie z dobrym bieżnikiem. No i ubiór. Najlepiej na cebulkę, ciepłe rajtuzy i skafander z tak zwanego materiału oddychającego. Kolarz się wtedy nie poci i nie jest mu zimno. A poza tym warto się ubrać w obcisłe, bo to warto mieć styl, pamiętają Państwo. Henryk Sytner, dziękujemy. Za tydzień spotkamy się także za 18.07, jeśli chodzi o te naleśniki. Dzień dobry ponownie. Ja tylko zauważę, że Magnopfler jest jednak sułtanem naleśników. O, zdecydowanie. Ja bym powiedział, że on jest sułtanem wszystkiego. Lately Charlie Winston śpiewał, trochę sobie pogwizdywał. Przypominam Państwu, że całkiem niedawno słuchaliśmy gwizdanych piosenek w audycji porannej. Wspomniałem o wczorajszej liście przebojów, która to była nadawana ze Szklarskiej Poręby. W Szklarskiej także dziś sporo się będzie działo. Jeśli Państwo są niedaleko w okolicy i mogą tam dotrzeć, to zapraszamy serdecznie. Zresztą o wszystkim będzie czas powiedzieć jeszcze przed dziewiątą, bo połączymy się z naszymi specjalnymi wysłannikami. No i dziś po dziesiątej także specjalne wydanie plenerowe Markomanii. Zapraszamy do słuchania. 227 trójek. Dzień dobry, ja jak zwykle w sobotę proszę o utwór Z ogniem do palenia pod kotłem, bo właśnie idę rozpalać. I chciałem jeszcze dodać, że nasza Maja mała skończyła 2 tygodnie i takie utwory Z ogniem, to jej się dobrze przy tym śpi. No szukałem, znalazłem takie coś. Yeah. a coś wzmacniającego dla kogoś, kto jedzie do dentysty. To jeszcze poszukamy, ale właściwie ten utwór to mniej do rozpalania w piecu, a bardziej dla pielęgniarek troszkę, bo zdaje się, że pan śpiewał Even Flon. Za 8 minut 7, Agnieszka Stępień. I gazety, i nasz dziennik, a tam rozmowa z rolnikiem z Podlasia, Tomaszem Śmietało, który jest hodowcą świń w trzecim pokoleniu. W ogóle rolnictwo to właśnie jest temat magazynu naszego dziennika. I pan Tomasz Śmietało mówi, teraz doszło do takiej sytuacji, że chyba będzie trzeba się zwijać zamiast rozwijać. Tymczasem do spłaty są kredyty. Kredyt wziąłem na zakup ziemi, na modernizację budynków, dobudowanie chlewni, zakup ciągników. Generalnie wniosek z tej rozmowy jest bardzo źle. Natomiast w zupełnie innym tonie przebiega rozmowa z innym rolnikiem w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, z Janem Bieniaszem, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 120 hektarów. Jest prezesem zarządu spółdzielni rolników SAN w siedzibie, z siedzibą w Łące. I pan Jan Bieniasz mówi tak, że jest rolnikiem, a przy okazji ma także inną działalność gospodarczą. Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe oraz zakłada grupy producenckie w formie spółdzielczej, z których w jednej jest prezesem, ale to już całkiem inna historia. Bo dziś rolnik nie może być tylko rolnikiem. Musi być przedsiębiorcą, menedżerem, zootechnikiem, mechanikiem, tak mówi. I musi być wykształcony. Właśnie pisze pracę magisterską z zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy poziomej w grupach producenckich i innych organizacjach rolniczych. Hodował świnie, ale w 2003 roku przyszedł świński dołek i powiedziałem stop. Nie może być tak, że tracę. Przestawiłem produkcję na roślinną. Wcześniej było wszystko. Świnie, zboże, burak cukrowy. Trzeba się było wyspecjalizować. Dziś mam rzepak i pszenicę. Na wiosnę będę siał jęczmień browarny. Może wrócę do kukurydzy i słonecznika, bo jest na nie zapotrzebowanie. Trzeba produkować to, co można sprzedać za dobrą cenę, a ludzie tego nie rozumieją. Wciąż mentalnie tkwią w trójpolówce. Uprawiamy, co się zdarzy, a wy musicie to kupić i narzekają. Powinni się zastanowić i uderzyć w piersi, czy kryzys na rynku rolniczym to nie jest także ich wina. Kiedyś uprawiałem buraki cukrowe, kontraktowałem je do cukrowni. Kiedy ją sprywatyzowano, dostałem akcję. Trzymam je do dziś z sentymentu i dla zasady. Nie sprzedaje się zakładu pracy. Ale większość pozbyła się ich za grosze. Gdyby tego nie zrobili, mielibyśmy wpływ na to, co się w cukrowni dzieje, a tak mogą tylko biadolić. I ta rozmowa w Dzienniku Gazecie Prawnej w... Co to jest? To jest chyba ten... Właśnie nie wiem, co to jest, co wzięłam. Fakt. A, to jest fakt. To jest fakt, a w fakcie o kandydatce SLD na urząd prezydenta Magdalenie Ogórek, dziś w Ożarowie Mazowieckim, kandydatka ma po tygodniach milczenia wreszcie rozpocząć swoją kampanię wyborczą. Napięcie rośnie, bo w przeciwieństwie do innych chętnych do zostania głową państwa, Ogórek ukrywa się przed światem. I taki tytuł. SLD trzyma Ogórek pod kluczem, mąż dowozi jej obiady. I jest oczywiście zdjęcie kandydatki i zdjęcie męża z torbą papierową. A myślałem, że takie te będzie miał. Kiedyś były, się nosiło obiady takie poskładane. A, poczekaj, jak to się nazywało? Trojaczki, takie na takie cztery, takie termosiki. To miało swoją nazwę. To ziemniaczki, to się jakoś nazywało. Gdyby ktoś z państwa dysponował taką wiedzą, to proszę dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Za 4 minuty będzie 7. Po 7 sobie porozmawiamy o miłości, o chemii miłości, a także o tym, co szalonego można zrobić z miłości. Przyniosłam ilustrację muzyczną do tego właśnie tematu. No zamieniamy zespół. Się zespół. Poczekaj, tylko ja muszę zapowiedzieć. To doskonały zespół. Kabanos w utworze Chmurki. Gadałem z wiatrem, powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, abyśmy wzbili się razem w powietrze i na golasa polatali po niebie, także nie ma sprawy. Spotkałem słońce, było cholernie gorące, ale załatwiłem, że obleję promienistym uśmiechem całe twoje jestestwo i już cię nigdy nie oparzy. Na niebie chmurki noszą białe mundurki. Za ciebie złapię jedną, wszystkim prawo minę zrzedą. O 6 chmurki zabiorą nas daleko, zaufaj mi to. sobie życzyła, to mogę kupić ci pluszową owieczkę. Szedłem w trawę, trochę się z nią namęczyłem, ale zgodziła się upijać ścieżkę, gdziekolwiek byśmy chcieli zawędrować, także droga wolna. A no i piłem się z myślami, chciałbym mnie poróżnić z tobą, więc wyjąłem pięści z portek. Jak przylutowałem raz i drugi, to do dzisiaj się nie mogą pozbierać, bo nie mają z czego. Na jedne kwoty noszą białe montorki, dla ciebie złapię jedną, wszystkim prawo minę zrzedą. Po szóstej kwoty zabiorą nas daleko, zaufaj mi, kochanie, nic ci się ze mną nie stanie. A jakbyś sobie życzyła, to mogę pomiziać cię po pleckach. Przybliż się do mnie i weź mnie za ręce.